ponownie dziś, tuż po godzinie 19. Zapraszamy. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 maja, minęła godzina 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przywódcy z całego świata przekazali na ręce prezydenta gratulacje z okazji rocznicy uchwalenia 3-majowej konstytucji. W całym kraju i poza jego granicami w wielu miejscach pojawiła się biało-czerwona. Obchody święta flagi podsumuje za chwilę nasz reporter. W tym serwisie także propozycja wartościowego spędzenia majówki bez wychodzenia z domu. Przywódcy z całego świata przekazali na ręce prezydenta Andrzeja Dudy gratulacje i życzenia z okazji 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Była to pierwsza w Europie ustawa zasadnicza. Historyczne znaczenie tego wydarzenia podkreślali w piśmie do prezydenta m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier czy prezydent Włoch Sergio Mattarella. Bezpośrednio w trakcie ubiegłotygodniowych rozmów telefonicznych uczynili to także papież Franciszek oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W ramach dzisiejszych obchodów będzie m.in. o godzinie 13:00 prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie. Będzie ono transmitowane przez Polskie Radio. Wczoraj z kolei obchodziliśmy Dzień Flagi i Dzień Polonii i Polaków za granicą. To wydarzenie świętowano w ograniczonym wymiarze. Jednak jak co roku w wielu miejscach pojawiły się biało-czerwone barwy, a Polacy mimo epidemii zamanifestowali swoje przywiązanie do ojczyzny, wieszając narodowe flagi. Podczas uroczystości z okazji Dnia Flagi na Zamku Królewskim w Warszawie na wieżę zegarową wciągnięto flagę państwową. W uroczystości wzięli udział prezydent Andrzej Duda z małżonką. 2 maja to Dzień Polonii i Polaków za granicą, dlatego tego dnia prezydencka para dziękowała Polonii. Są państwo znakomitymi ambasadorami polskości. Polska nie liczy sobie 38 milionów obywateli. Mówił za pośrednictwem internetu premier Mateusz Morawiecki. Polska to 60 milionów Polek i Polaków żyjących na całym świecie. A minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oddał hołd Wojciechowi Korfantemu w 99. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Przypomniał też o znaczeniu naszych narodowych symboli. Towarzyszyły w najważniejszych historycznych chwilach. Wieczorem w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie modlono się w intencji ojczyzny. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Mecenas Stefan Hambura pomógł wielu polskim dzieciom i rodzinom mieszkającym za granicą. Tak zmarłego wczoraj prawnika wspomina w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Stefan Hambura działał na rzecz Polonii w Niemczech, wspierał też Polaków w sprawach sądowych z dziedziny prawa rodzinnego. Jego wiedza, jego doświadczenie były ogromnie przydatne przy w ogóle zmianie w polskich przepisach. Tych zmian nie mogły się polskie rodziny doczekać przez lata. To dzięki właśnie takim ludziom jak pan mecenas Hambura do zmiany polskiego porządku prawnego doszło. I przypominam sobie wiele takich spektakularnych wręcz spraw z jego udziałem właśnie. Wiele dzieci, wiele rodzin polskich może mu po prostu za to dzisiaj podziękować. Stefan Hambura był prawnikiem, działaczem społecznym i publicystą. Przez wiele lat prowadził swoją kancelarię adwokacką w Berlinie. Działał na rzecz mieszkających w Niemczech Polaków i bronił ich praw. Był też pełnomocnikiem części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Polskie Radio zaprasza na teatralną i muzyczną majówkę. Gdy zamknięte są sale koncertowe, sceny i estrady, programy proponują słuchaczom premiery i powtórki słuchowisk i koncertów. W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Jedynka zaprasza na premierowe słuchowisko Tomasza Lerskiego po to, by byli wolnymi od obcej przemocy hańbiących nakazów. Mówi szef radiowej sceny i reżyser słuchowiska Janusz Kukuła. Akcja dzieje się w Petersburgu, Berlinie i Wiedniu. Jest to historia niesamowitych intryg, które właśnie w tych stolicach sprawiły, że utraciliśmy wolność. Trójka przypomni koncert Wojciecha Mazolewskiego i jego kwintetu poświęcony muzyce Krzysztofa Komedy z końca 2018 roku. Szef muzyczny Trójki Piotr Metz zapowiadał wówczas. Krzysztof Komeda był wspaniałym ambasadorem polskiego jazzu na świecie i pewnie byłby zachwycony, że rosną mu następcy. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, możliwe również opady drobnego gradu. Najwięcej burz w pasie od Mazur po Opolszczyznę, Górny Śląsk i Małopolskę. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą dziś od 13 do 15 stopni. Chłodniej na terenach podgórskich od 9 do 13. Trójka. Program Trzeci.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w świąteczny i zarazem niedzielny poranek. To czwarta niedziela wielkanocna. Wczoraj, właśnie z powodu tejże niedzieli wielkanocnej, obchodziliśmy uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Dzisiaj to także, przypominam, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku i święto państwowe. No cóż, witam Państwa w krótszej pierwszej godzinie, jak się Państwo zorientowali, naszej audycji. Dlatego co prędzej zmierzam do meritum. Będą teraz piosenki w ogólnym sensie, można powiedzieć, o charakterze maryjnym, choć nieco różne. No i zakończy się ta godzina utworem śpiewanym przez wykonawczynię, z którą spotkam się po godzinie 7. A więc już teraz zespół 33, może Państwo pamiętają, kiedyś wydali taką specjalną płytę zatytułowaną Perła, płytę, która powstała z miłości do Najświętszej Marii Panny, i z tej płyty instrumentalnie melodia, którą mam nadzieję, że Państwo od razu rozpoznają. Apel. Tak, tak, proszę Państwa. Zespół 33. Maryjo Królowo Polski. Jestem, pamiętam, czuwam. To właśnie ten instrumental nam przed chwilą zabrzmiał. A teraz grupa Guadalupe, która przed ładnymi kilkoma laty nagrała płytę zatytułowaną Obudź Mnie. Tu z kolei szczególne nabożeństwo do Matki Bożej, utrwalonej w cudownym wizerunku w Guadalupe na płaszczu Juana Diego, i utwór zatytułowany Ave Maria. Zespół Guadalupe, Ave Maria. A teraz można powiedzieć polska wersja tego właśnie pozdrowienia, bądź pozdrowiona, a więc oczywiście słowa pochodzące z Pisma Świętego, z muzyką zespołu 33, tak jak już wcześniej mówiłem, z płyty Perła. Zespół 33 z płyty Perła, bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Potężna niebies królowa i Pani aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż chówcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Amen. Tak piszą na swojej płycie, tak modlą się na swojej płycie członkowie zespołu 33, których serdecznie pozdrawiam. No i jeszcze z płyty Perła w tej części naszej audycji Magnificat. Magnificat, a więc wielbij dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Wielbij dusza moja i raduje się w Bogu moim. Wielbij dusza moja i raduje się w Bogu. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch w Bogu Zbawcy moim. Wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch w Bogu Zbawcy moim. Spojrzał na uniżenie moje. Wielbi, wielbi moja dusza. Raduje się w moim Bogu. Radością moją wielbi, wielbi moja dusza. Moja dusza wielbi i raduje się. Wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił.

Zostań w domu z Trójką. Z tobą jest Pan, słowa i muzyka Sławomir Tokłowicz, zespół 33 z bardzo maryjnej, przemyślanej, ciekawej płyty Perła sprzed kilku lat. Powiedziałem Państwu na początku, że zakończymy tę część naszego spotkania zapowiedzią gościa drugiej godziny, Małgorzata Hutek, bo to ona będzie gościem. Pamiętają Państwo, jakiś czas temu kilka psalmów prezentowałem. Ona po godzinie 7:00. Zapraszam Państwa serdecznie. Małgorzata Hutek, która oprócz śpiewania psalmów oczywiście wykonuje także inne utwory, inne teksty. I teraz taki przedsmak, jak się patrzy, maryjny. Cały czas pochylamy się nad wczorajszym świętem, uroczystością Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Małgorzata Hutek, Matko Miłosierdzia. Ależ zaśpiewane, proszę państwa. Małgorzata Chutek, Matko Miłościwa. No i to już prawie koniec, chociaż, proszę państwa, warto słuchać takiego głosu, warto słuchać takiej twórczości. Kogoś, kto modli się śpiewając, co szczególnie dziś, myślę, ważne, w dniu 3 maja, który być może dla wielu z państwa tradycyjnie jest świętem Matki Bożej Królowej Polski i bardzo słusznie, tyle że w tym roku wyjątkowo został ten dzień przesunięty na wczoraj, ponieważ dziś jest czwarta niedziela wielkanocna. Małgorzata Chutek zabrzmi raz jeszcze, tym razem już naprawdę na koniec tej godziny naszego spotkania, której prezentowałem państwu także zespół 33 z płyty Perła. Płyty powstałej z wielkiej miłości i szacunku dla Najświętszej Marii Panny, a także zespołu Guadalupe, który wyśpiewał nam bardzo pięknie Ave Maria. No i zapraszam państwa, tak jak już mówiłem, na drugą godzinę spotkania, w którym Małgorzata Chutek będzie mówić o swojej twórczości, o śpiewaniu psalmów, o Najświętszej Marii Pannie, o świętowaniu. A zatem na koniec jeszcze jeden utwór autorski, właśnie poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, Bądź dla mnie rosą. Zachęcam państwa do pozostania z programem trzecim po godzinie 7. Małgorzata Chutek, Bądź dla mnie rosą. Zeschnięty kwiat próbuje znaleźć źródło. Potykam się, upadam wciąż, bo tam, gdzie szukam sucho i pragnę. Pustynny wiatr przewraca mnie, tracę korzenie, konam. Ostatkiem sił wznoszę swój wzrok ku niebu i serca. Thank you.